สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่310เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่85ขออย่านำข้าพงศ์เข้าไปในการทดลองพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพงศ์เข้าไปในการทดลองนั้นผมอยากจะแบ่งปันพระคัมภีร์3ตอนด้วยกันในเช้าวันนี้เมื่อเราถ่อมใจไม่ไว้วางใจตัวเองเราไว้วางใจพระเจ้าและขอพระเจ้าทรงนำชีวิตของเรานั้นเราจะต้องรู้จักตัวเราเองว่าโดยตัวเราเองโดยกำลังของเราเองนั้นเราล้มลงได้เราสะดุดได้เราจึงขอให้พระเจ้านำเราออกจากการทดลองเพื่อเราจะได้ไม่ต้องล้มพี่น้องครับการล้มต้องลุกครับการสะดุดจะต้องเป็นกลับเป็นขึ้นมาอีกพี่น้องครับเมื่อเรามีชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้าเราจะต้องตระหนักและรู้ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือการทดลองที่เข้ามาในชีวิตของเราและหลายครั้งทีเดียวเราสะดุดเราล้มลงพี่น้องครับเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าอย่านำข้าพระองค์ขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองพี่น้องครับถามว่าทำไมเพราะเรารู้ว่าความอ่อนแอของเนื้อหนังของเรามีมากครับในขณะเดียวกันครับเราต้องถ่อมใจลงพึ่งและไว้วางใจพระเจ้าเพื่อที่เราจะชนะการทดลองพี่น้องครับพระคัมภีร์ทั้ง3ตอนนี้ตอนแรกนั้นอยู่ในพระธรรมโรมบทที่3ครับพระธรรมโรมบทที่3ข้อที่10จนถึงข้อที่18พระธรรมโรมบทที่3ข้อที่10จนถึงข้อที่18โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียวไม่มีเลยไม่มีคนที่เข้าใจไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้าเขาทุกคนหลงผิดไปหมดเขาทั้งปวงเลวทรามเหมือนกันสิ้นไม่มีสักคนเดียวที่กระทำดีไม่มีเลยลำคอของเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่เขาใช้ลิ้นของเขาในการล่อลวงพิษงูร้ายอยู่ใต้ลิ้นฝีปากของเขาปากของเขาเต็มไปด้วยคำแช่งด่าและคำเผ็ดร้อนเท้าของเขาว่องไวในการทำให้นองเลือดในทางเดินของเขามีความพินาศและความทุกข์และเขาไม่รู้จักทางแห่งสันติสุขเขาไม่เคยคิดที่จะยำเกรงพระเจ้าเลยเพียงครับเราเห็นนะครับว่าในพระธรรมโรมตั้งแต่ข้อที่10จนถึงข้อที่18นี้ได้พูดถึงความบาปหรือการไม่ชอบธรรมที่เกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์เราเพราะเนื่องจากว่าเรานั้นได้เกิดอยู่ในความบาปเราจะต้องระวังสิ่งที่เราพูดครับเพราะเราไม่ไว้วางใจปากของเราเองในข้อที่13ครับกล่าวอย่างนี้ลำคอของเขาคือหลุมฝังศพที่เปิดอยู่เขาใช้ลิ้นของเขาในการล่อลวงพิษงูร้ายอยู่ใต้ริมฝีปากของเขาอันนี้เป็นอวัยวะแรกครับที่ทำผิดได้ง่ายที่สุดก็คือลิ้นครับคำพูดของเรานั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังมากที่สุดเพื่อที่เราจะไม่ตกอยู่ในการทดลองเพราะเราไม่ไว้วางใจปากของเราเองเราจึงต้องขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะไม่พูดสิ่งที่ไม่ควรพูดอันนี้เป็นอวัยวะแรกครับคือลิ้นหมายถึงคำพูดของเราอันที่2ครับก็คือเท้าของเราในข้อ15ครับเพราะเราไม่ไว้วางใจเท้าของเราเราจะต้องระมัดระวังที่เราจะไปสถานที่ที่เราจะไปครับเราต้องระวังนะครับในข้อ15ได้กล่าวว่าเท้าของเขาว่องไวในการทำให้นองเลือด ในทางเดินของเขามีความพินาศและความทุกข์พี่น้องครับต้องระมัดระวังเท้านะครับหมายถึงสถานที่ที่เราจะไปสถานที่ ที่เราจะไปนั้นมีความสำคัญมากครับ เราจะต้องไม่ไปที่ที่อโคจรคือที่ที่เราไม่ควรไปอันที่สามครับเพราะเราไม่ไว้วางใจตาของเราเราก็จะต้องระวังสิ่งที่เราจะดูปรากฏอยู่ในข้อ18ในข้อ18นั้นในฉบับภาษาไทยแปลไม่ชัดเจนครับแต่ถ้าเรากลับไปดูในฉบับภาษาอังกฤษเราจะรู้เลยครับว่าตาครับก็ว่าความเกรงกลัวพระเจ้านั้นไม่ได้ปรากฏอยู่ในตาของเขาเลยพี่น้องครับตานั้นเป็นหน้าต่างของความคิดและหัวใจความยำเกรงพระเจ้าสังเกตได้จากที่ตาครับเพราะว่าตานั้นเป็นหน้าต่างของหัวใจเป็นหน้าต่างของจิตใจเป็นหน้าต่างของความคิดพี่น้องครับความคิดของเราแสดงออกมาที่สายตานะครับสายตาที่เกรงกลัวพระเจ้ากับสายตาแห่งความเย่อหยิ่งมองออกครับจากตรงนี้นี่เองทำให้เราได้เห็นถึงหลักการนึงก็คือว่าเพราะเราไม่ไว้วางใจตาของเราเราก็จะต้องระวังครับที่จะดูหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราต้องระมัดระวังที่จะดูสิ่งที่เราควรจะดูเราต้องระมัดระวังที่จะไม่ดูในสิ่งที่เราไม่ควรดูนะครับข้อต่อไปครับกลับมาดูที่ข้อ11ครับข้อ11นั้นทำให้เรารู้ว่าเพราะเราไม่ไว้วางใจความคิดของเรานะครับเราไม่ไว้วางความคิดของเรานะครับเพราะว่าความคิดของเรานั้นมันก่อเกิดทำให้เราเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดได้พระเจ้าพระเจ้าในข้อ11ครับกล่าวว่าอย่างนี้ว่าไม่มีคนที่เข้าใจไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้าเห็นไหมครับความเข้าใจนะครับทำให้เราเกิดการแสวงหาพระเจ้าการต้องการความรู้ในเรื่องของพระเจ้าที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะมีความสัมพันธ์กับพระองค์มากยิ่งขึ้นนั้นก็ทำให้เราเกิดการอยากความปรารถนาที่จะแสวงหาพระเจ้ามากขึ้นครับถ้าเราอยากจะเข้าใจอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นนั่นแหละครับจะมีจิตใจแห่งการแสวงหาพระเจ้าจะเป็นแรงจูงใจและผลักดันที่ทำให้คนคนหนึ่งนั้นได้เข้ามาใกล้กับพระเจ้าพี่น้องครับเพราะเหตุที่เราไม่ไว้วางใจความคิดของเราเราก็ต้องระวังครับเพราะว่าความคิดของเราจะทำให้เราเข้าใจพระเจ้าผิดๆถ้าเราคิดเองแต่ถ้าเราแสวงหาพระเจ้าอย่างถูกทางนะครับเราจะได้ความเข้าใจและรู้จักกับพระเจ้าคำว่าถูกทางนี้ก็คือต้องแสวงหาผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าสถานเดียวพี่น้องครับสถานเดียวไม่มีทางอื่นที่เราจะรู้จักกับพระเจ้าได้ด้วยความคิดด้วยหลักปรัชญาด้วยแรงต่างนั้นจะไม่มีทางได้เพราะว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นช่องทางของการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้าที่มาถึงมนุษย์คำสอนที่เกิดจากพระคัมภีร์ที่สอนอยู่ตามคริสตจักรก็จะต้องเป็นคำสอนที่ถูกต้องกับหลักการต่างๆในพระคัมภีร์ถูกต้องกับหลักคำสอนถูกต้องกับหลักการทางศาสนศาสตร์ที่ได้ถูกกลั่นกรองมาแล้วพี่น้องครับนี่คืออาหารที่ทำให้เราเติบโตนี่คือการสร้างความสัมพันธ์เป็นอาหารแห่งจิตใจเพื่อที่เราจะเข้าใจและรู้จักกับพระเจ้าพระคัมภีร์อีก2ตอนนะครับในมัทธิวบทที่15ข้อ17ถึง20มัทธิวบทที่15ข้อที่17ถึง20โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าท่านยังไม่เห็นหรือว่าสิ่งใดซึ่งเข้าไปในปากก็ลงไปในท้องแล้วก็ถ่ายลงช่วมไปแต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทินความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนการผิดผัวผิดเมียการล่วงประเวณีการลักขโมยการเป็นพยานเท็จการใส่ร้ายก็ออกมาจากใจสิ่งเหล่านี้แหละทำให้มนุษย์เป็นมลทินแต่ซึ่งจะรับประทานอาหารโดยไม่ล้างมือก่อน ไม่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินพี่น้องครับพระเยซูกำลังสอนสาวกของพระองค์ว่าสิ่งที่ออกมาจากใจนะครับสิ่งที่ออกมาจากใจนะครับก็ออกมาที่ปากนะครับและสิ่งที่ออกมาจากใจทำให้มนุษย์เป็นมลทินครับถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องสิ่งนั้นเป็นความบาปพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งครับในเยเรมีบทที่17ข้อที่9เยเรมีบทที่17ข้อที่9และข้อที่10โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าจิตใจก็เป็นตัวล่อลวงเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดมันเสื่อมทรามอย่างร้ายทีเดียวผู้ใดจะรู้จักใจนั้นเล่าเราคือพระเจ้าตรวจค้นดูจิตและทดลองดูใจเพื่อให้แก่ทุกคนตามพฤติการของเขาตามผลแห่งการกระทำของเขาพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่เสริมเข้ามาก็คือว่าจงระวังรักษาใจของเจ้าทุกด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจพี่น้องครับจิตใจของเรานั้นมันหวั่นไหวครับจิตใจของเรานั้นเป็นตัวล่อลวงอย่างดีเสื่อมทรามครับใครจะรู้จักใจนอกจากพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้านั้นตรวจค้นดูจิตและทดลองดูใจและพระองค์จะทรงประทานทุกอย่างอย่างยุติธรรมครับพระองค์จะพิพากษาอย่างยุติธรรมพระองค์จะให้แก่ทุกคนตามพฤติการของเขาตามผลแห่งการกระทำของเขาเพราะเหตุที่เราไม่ไว้วางใจตัวเองครับเราจึงอธิษฐานไม่ไว้วางใจหัวใจของเราไม่ไว้วางใจความคิดของเราไม่ไว้วางใจตาของเราหูของเราปากของเราเท้าของเราพี่น้องครับทำให้เราจะต้องอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองอาเมน